أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دین مخ کی آیاتن کی دو خبری و تزہید من الدنیا او ترغیب للآخرت چی دی دنیا نا زان بے رغبت کے دے سر امین مکو ہے دا سبا دا پار کوشش شروع کے دا دنیا کا ہر سور خدا و خیستر نو پاتی وشی آخرت چونکہ باقی دے ہمیشہ دے داغی دا پارا بیا پنا نشتا نو اصل جون اغا دے اغی دا پارا کوشش ہوگی کمو خلقو جی دنیا غستے وا اغی آخرت یرکڑو اللہ یرکڑو اللہ یرکڑو خبر ختم شوا دا دنیا سر دنیا کی خبر شوا پاتی شوا او سوال نہ پیدا کی جی دا دوار ڈل دے یو شانی یو آخرت واغست او بل دنیا واغست آخرت والا ڈیر لوے مرتبے والے دے او دنیا والا تاغی پہ مقابلہ کے سم نے دی نور پسی دو خبریں گئی یو عظمت دا قرآن دا قرآن لوئی دا قرآن شان قرآن تا ترغیب دویم دا اللہ توحید هو اللہ الذی لا الہ الا هو او دا دوار خبر دا سری سر دی تعلق تو آخرت سر دی کل چتا دا قرآن سر مینہ اکڑا پا قرآن دی ایمان روڑو پا قرآن دی عملو کو قرآن دی زدکو دا قرآن علم دیو کو نو یقینی چی دا لار دا دا آخرت دا پارا اللہ دنیا ترا لے گلے دے دا پارا دے کہ ازان لآخرت جوڑے نو قرآن والا دا خدا سی کتاب دے چی اللہ وی دے تا غرونہ نٹنگی کی غرونہ اللہ دا تالے در کرے دے نو زان تم لگو گورا چی اللہ دور عظیم الشان کتاب تا نازل کر نو دا خور دے دا پارا چی تلک دے کے سوچ و فکر ہوگا دا قرآن اہم مسئلہ چاہیے پارا اللہ تمام کائنات و عظمکا و عثمان پیدا کری دی هو اللہ الذی لا الہ الا هو اگر توحید خبر ہے دا خدا اللہ توحید و ذکا اللہ اسمانو نے پیدا کرو عظمکے پیدا کرو دریابو نے پیدا کرو غرو نے پیدا کرو حیوانات پیدا کرو انسانان نے پیدا کرو پیریان نے پیدا کرو دا ہم دا دید پارا چی خلق پل ربو پی جنی چی اگر یو دے اغسر بل حصہ دار او شریک نشتا نہ برا او نہ خطا نہ انسانانو کی او نہ پیریانو کی او نہ ملائکو کی اللہ نہ سوا سوک چی دین اغا غت محتاج دی او غچا تا محتاج نہ دی اغا دا هر چا دا حال خبر دی او دا اغا دا حال سوک نہ دی خبر اغا هر سوک ونی او اغا سوک نہ وی اغا پا هر چا مہربان دی او دا اغا بل چا برکت او مہربانی تا جت نشتا اللہ هر چا لا هر یو شی په خپل خپل وخت باندې ورګی الله رجانا سوال نه کې انسان محتاج ال سوالونه ته الله پاک ته الله پاک ته د هر عیب نه انسان او داسې تمام کائنات هغه په عیبونو کې ډک هغه د عیبونو او د نقصاناتو نه ډک دا د الله صفات دي د لویه او د عظمت یو طرف ته عظمت ته قران او بل طرف ته عظمت ته الله دا دوه ملغلی د سوره حشر په اخر کې دی وجه نه حدیث کرا دی ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمای وی ما رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تاسو کو چې یا رسول الله ما ته اسم اعظم خایا په قران کې وی ما ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چې اکثر قراءه سورة الحشر سورة حشر بیا بیا وایا یعنی تلاوت دیر کوا وی ما دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا دوبارہ تا پوسو کفا عادها علی وی پیغمبر ما دا دوبارہ بیا دا خبر اوکلا چی اکثر قراءت سورة الحشر سورة حشر بیا بیا وایا وی ما دا نبی تا پوسو کفا عادها علی وی پیغمبر ما تا بیا ہوئی چی دا سورة بیا بیا وایا مطلب پدی کے اسم اعظم ایک سنگ چی مخ کی تیرشیو یو دو روایت دی بارکی نو یو روایت داو چی دے اسم اعظم پا بارکی تپوس شیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا دری و زیونو کی گو رہی یو آیت الکرسی دا دویم اول دے دا سورت آل عمران او دریم سورت طه چونکہ دا اسم اعظم دا سے دے پہ قرآن کی لکشپد لیلۃ القدر دے علم چاہتا نشتا چاہے دا لفظ دا اللہ دے او کنا دا لفظ دا حی دے او کنا دا قیوم دے آیت الکرسی کی سورت آل عمران کی او پہ سورت طه کی دا لفظ راضی الحی القیوم وعنت الوجوه للحي القيوم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم بعض محدثين مفسرين وي دا حي وقيوم او سوكوي الله ده چه دا روايت ورسركي ندلتا ومزيات مفسرين وي هو الله اسم اعظم دا الله دا الله ده والله اعلم دوهم يو روايت كي راضي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چی او انسان سبا کی مانزن رست او دے دریز لداوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم او دا آخری دری آیاتونا دری دریز لدا یا ما خام کی او دا ما خام نفس داوی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم او دا آخری دری آیاتونا دريد ريزالة نوكل الله عليه 70,000 ملك الله بدباني مقرر كي او يا ذر ملائك او يا ذر ملائك يصلون عليه اغير در بار دواغاني وارد دا دور روايات مفسرين دا دي آياتون دا لاند ذكر كري دي وخصوصا دا سورة حشر وفضيلت كي امام ترميزي او امام احمد بن حنبل دا آخر روايات راغستري او دا رنبه دا بوهره رضی اللہ تعالی عنہ دے دیکھ دا فضیلت ولی دے دا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو دیکھ بلا خبر نشتا بس توحید دے قرآن کی یہ سورت تے سورت اخلاص آگے کی سورت توحید دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ندین نم سورت اخلاص دے کہ بلا مسئلہ نشتا بغیر دا توحید نا دا دی وجنا دا صورت چی پیاداش تر دا ہر مانزن پس چاول وست او آیت الکرسی بارک امراض نو بس دا جنت تطلو اور دا بارک دا پمینس کے سر مرک پاتے اللہ ہوئی چی سا دیو خود دا بارک جنت تبوز نو چی دا صورت تی پا دی طریقہ باندی دا آخری آیاتو نووی ہر سار او ہر ما خام اعوذ باللہ السمیع العلیم دات نمخ کی وے و بیاد ادری یا تو نوے هو اللہ الذی لا الہ الا هو اخر پوری نو اللہ پد باندے او یا در ملائک مقرر کی ویتا سدل دعا غواڑے صلیون علیہ لکه څنګه چې مونږ پیغمبر له دعا غواړو الله مصلی علی محمد، نو الله ستاسو لپاره نورانی مخلوقات مقرر کی. دا ولی دې کې د الله عظمت دی، په دې کې د الله توحید دی، په دې کې د الله لوی ده، په دې کې د الله کبریایی ده. د توحید دوره فائده ده نو، او چې بیا عقیده دې برابري دا. لو انزلنا هذا القران، دا قران عظمت دی، دا د قران لوی ده، نو د قران لپاره ترغیب هم دی. لو انزلنا هذا القران على جبل، الله وی گچری نازل کړه و مونږه دا قران على جبل په یو غر باندې، لرا ایتہ نو تا بلیدل او دی لرا خاشعا متصدعا، خاشعا دیر یریدن کې، متصدعا ټوټه ټوټه کې دن کې، من خشیت اللہ دا یرید اللہ نا. اللہ وی که قرآن ما نازل کرده وی پا غر بانده، آقا هر یو غر چی چه اغزی روح نده، روح پا کی نشتا، تا حرکتو پا اغی کی نشتا، خوزی را خوزی نا. خو اللہ وی که دا قرآن می پا نازل کرده وی نا تا بلی دلی وی چی یو با یرید دلی وی او بل با ٹوٹے ٹوٹے شوی وی، من خشیت اللہ دا اللہ دا یری نا. یو د قران عظمت شو، د قران لوی شو، چې ګوره دا قران غرونه دې ته نه ټینګي. دا یو مثال دی، غره ذکر کړی دی، نور دا ټول کائنات نه دي. کاغذ مانونه شو، کاغذ مکه شوه، دا تمام کائنات چې یو طرف ته کی او انسان بل طرف ته کی، نو دا انسان د دې لپاره نه دی پیدا شوی، دا کائنات د انسان لپاره پیدا شوی دی. نو په انسانانو کې د ټولو نه بهتر انسان عقیده زمونږ دار چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، په شان او درجه کې هغه تبل سوکو نه رسي. هغه الله سور لوی شان ورکړی دی. الله وی دا قرآن که په غر نازل شوی نو هغه به ټوټی ټوټی شوی، ذره ذره به شوی. دې ته الله پیغمبر ټینګ کړو، الله پیغمبر له دا قوت ورکړو، هغه الله دا طاقت ورکړو. د قرآن یو سورت نازلیږي، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی سورۃ انعام او دا په یو ځای باندې نازل شوی، و معه 70000 ملک او یا در ملک سره د اسمان نه راکوزیدو، او دی چې زمکه تراتنن ټول وی سبحان الله الحمدلله. په دې هوا کې داسې یو आवाज لکه دا مچ چې شات نه پاسې غبین نو، په دې فضا کې یو هوا رواني، یو आवाज رواني، دغه سي आवाज نا اسمان نواله ترجمه کی پوری. یو صورت سر رات، یو صورت نازلی گی. اسماء رضی اللہ عنہا فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اوخه باندې سور، او یی نزدې و چې د اوخه دا چجه ماته شوی، پیغمبر دا غین را کوس شو. حالانکه غن نازلې ده په پیغمبر باندې، خو پیغمبر په اوخه باندې سور، نو غی ته اوخه نشو ټینګې دي. سورت احزاب په اخر کې تیر شو، الله فرمایلی انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، مونږ خپل امانت اوس پارو، عرضنا روان دیم کو پیشم کو چې اسمانونو زمکو او غرونو دې ته تیار شي. کم یو وته تیار دی چې هغه بډې راکاږي چې دې ته تیار یم الله، نو فابینا یحملنها، دې ټولو انکار وکړو، واشفقنا منها او یریدو، چې که سبا زمونږ نه پدې کې سو شو نو مونږ له بیا سست زاملاویږي. یو دا، او بل دا چې هغې کې دا جرأت نه، دا طاقت پکې نه، دا قوت پکې نه، نو هغې وویرېده چې الله مونږ دا نه شو ټینګولی. وحملها الانسان، انسان وی الله زه ورته تیار یم، انه کان ظلوما جهولا، انسان ډېر لوی ظالم دی او ډېر لوی جاهل دی، دې د عاقبت نه څه خبر دی. الله دې انسان له طاقت ورکړی، نو دې او په انسانانو کې پیغمبر زمونږ د ټولو نه قوي او مضبوط، نو ځکه هغه قرآن ته الله ټینګ کړو. یو صحابي فرمایي ما نبی علیه الصلوۃ والسلام زما په دې پتون باندې سر ایښو، او دې وخت کې په هغه باندې وحی شروع شوه، نو نږدې وجه زما دا پتون مات شوی، دومره زور یې ماله راکړو. نو چې پیغمبر باندې به څومره زور، نو چې غر ورته نه شي ټینګېدی او پیغمبر ورته ټینګ دی، نو ته پوه شه چې دا دوی کتاب دی، دا عظیم الشان، دا د الله کلام دی، او الله دې له یو وزن ورکړی دی خو مونږ ته یې پته نه لګي. الله دې له یو قوت او طاقت او درنواله ورکړي خو مونږ پې نه پوهیږو. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، دا یو دا الله نعمتوم دی، او خصوصا په مونږ باندې چې زمو پیغمبر باندې داسې کتاب نازل شو چې غر وطن شي ټینګې دی. دویم دا چې الله ردی کتاب اثر ذکر کړی چې په دې قران کې ما سور اثر یې خېدی الله وی دا په دې غر باندې ولوستې شي، او دا غر هغه ته وکی دی وویری نو دا غر به ویریږي او ټوټي ټوټي بشي ذره ذره بشي من خشیت الله. وی دینه معلومیږي دا چې الله پاک په دې شیزونو کې چې هغه سره روحونه نشتا صافه کې نشتا هغه پوئیږي هغه اوري هغه کې میرشتا دا الله نه هغه یریږي. سورته بقره کې تیر شیو چې په ګټو کې درې قسمونه دي، دا یوینه دریابونه او نهرونه روان دي، او د بلې نه چینې روان دي، او بل د غر د سر نه يهبط من خشیت الله الله د یری نه ور پسې الله او مل الله بغافل عما تعملوا. تاسو رخور دې ګټ نم سخت پاغې کې نرمی رااله دریابونه ته روان دي او بوت نه چینې ته نه روان دي، د بر نه راور غړي دا د الله د یری د وجنه او پتا کې سر رانه لن. قران کې دور اثر شتا چیغا ناغی پا اوریدو سر غرو نوی لکیگی، نوی تدیر مفسرین وی تدیر لائقی چی دا قرآن پا اوریدو سر تبیلی شی، دا قرآن پا اوریدو سر پتا کی ساسر روشی، دا قرآن پا اوریدو سر تو جاڑی نانور سزون خطو لو دا اللہ دا یاری نجاڑی. او اگا مشهور حدیث چی پا تواتر سر ثابت تے دل تا مفسرینو ذکر کردے چی نبی علیہ صلات و سلام لکا لپڑن بے منبر جوڑ شو. نبی علیہ السلام بر دغه نمخ کې یو وچه مونډه و د قجوري هغه سره خوا کې به ودرې د پاسه په نو درې دو خو خوا کې به سره ودرې د باغی به لاس یې خو نو چې کله به کې ناستن هغه ته به راډه واله نو چې پړم به جمعه باندې منبر ته خوته نو صحابه ټول وی وی د قجوري دو مونډه غجړا مونږ ټول جمعه ته ورې چې هغه داسې و جوړل لکه ما شومان چې جاړي ہر چاہتا پتہ ہو لگے دل تو خماشم نشتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام را پاسے تو باغی بانی لاس کے خود اگا بیا غلی شو و ام من شین الا یسبح بحمده منگا پی نپوئیگو باغی کی یرشتا باغی کی جڑاشتا باغی کی دا اللہ دا یر نسجدشتا باغی کی رکوشتا خو انسان دا غی پا رکو یا پا سجدہ او یا دا غی پا عبادت او پا تسبیح بانی نپوئیگی ولیکن لا تفقهون تسبیح. قرآن دور عظیم الشان کتاب چې دا په عالم کې انقلاب راولي چې په کوم ذات باندې نازل شوی ناغه په خپل فرمایي وی انی لا اعرف حجرا بمکه زه اوس مغه ګټه پیژنم په مکه کې د نبوت نمخ کې چې زه په دې لارې تیرې دم نو ګټه به ماته سلام کو حیوانات هغه ته پته لګېده چې دا پیغمبر دی او خوراغه او د پیغمبر په خفو کې سر کې خوده نو داغه مالک نه پیغمبر ته پوسو کو کی گیا ولا گورا کم ورکے او پیٹے پہ زیاد اڑے انصاف پہ سر کوا اگی تا پتہ لگی دا جدا پیغمبر دے قرآن پہ دبان نازلی گی مارغانو تا پتہ لگی دا حیواناتو تا پتہ لگی دا پیغمبر خسکے دا پیغمبر صحابہ بے پی جند پہ زنگلو سیدہ دا پیغمبر مرگری ایمان راوڑے دے اللہ پہ کتاب ماننے نو دیکھ دور الوے اثرو خمونگا دا دین محروم ہے دا دی علم او پا دی باندے عمل مونږ انسانان ډیر انسانان د هغې نه محروم یو. د الله ردې دپاره ذکر کوي چې ته دې نه لږ عبرت والا دا کتاب ډیر عظیم الشان کتاب دی، ډیر لوی کتاب دی. بادشاهانو ورسره ظلم وکړو، علماو ورسره ظلم وکړو، طلباو ورسره ظلم وکړو، تعلیم یافته ورسره ظلم وکړو. دا د دې قابل نه و چې جومات کې دغسې پروت وي، دا د دې قابل نه و چې په یو ملک کې دایي او په هغې کې د بل قانون چلیږي، دا د دې قابل نه و چې دا د یو مسلمان په زړه کې او هغه د بیا اللہ نے سیوا بل تا محتاج ہے. اللہ پیغمبر تو وی تو فقیر وی محتاج وی نو ما مالدار رکھے پسرین وی پس سره مالدار رکھے تو قرآن سره مالدار رکھے چا سره قرآنی او د بیام بل تلاش نی ولے بل تا محتاج ہے چور کا سر سایہ برا کی او زکات برا کی صدقو تا نست او خیراتونو تا نست نو وی تو پوش جرے دو پا قرآن بان ایمان نشتا دی وجنا آل رسول بانی دا سزون اللہ حرام کردی ہوں چې تاسو سره قرآن شته که نه علم شته نو چې قرآن د سره دی او خلکو نن قرآن زده کړی دی لپاره دی چې زه په دې باندې ګټه وکړم کمائی په دې باندې وکړم نه قرآن د دې لپاره نو چې په دې مونږ صرف تعویزونه لیکو دمونه دې پیچو قرآن د دې لپاره نو چې صرف تراویر په کلي امام او پیسې درا جمع کړي او د دین دی دکان جوړ کړي. دا ډېر عظیم شان علم او دا ډېر یو لوی کتاب او آسمانی یو سل درې کتابونه هغه الله په دې کې را دننه کړي. هغه ټول ختم کړو منسوخ کړو اگر اغستیم نشی داغی تلاوت هم نشی کولی داغی قانون هم نشی جاری کولی دی وقتی حالانکه دا اللہ کتابونه عثمانی کتابونه ولی دا توهین در قرآن چه قرآن شتا دنیا کې دا وای دا زدکا پا دی بانی عملو کن دا جاری که پا ملکی دا نافذ کن پا دی پا مقابله که چه کم قانون جوړ شده دی که اغا مسلمانانو جوړ کرده و که اغیارو جوړ کرده پا غی بانی عمل دا کفر دی پا دی که شک نشتا ځکه قانون خدا دی چې دا څو زره کاله مخکې جوړ شوی دی هغه پرېږدي او د بنده قانون اخلي. وتلک الامثال الله وی دغه مثالونه نضربها للناس بیانو مونږ دا خلقو ته لعلهم یتفکرون دا ردې د پاره چې دی سوچو کی سوچ پس کیو کی په دې قرآن کې چې دا د تدبر او د تفکر د پاره نازل شوی دی سوچ پس کیو کی په دې مسله کې. والله الذی لا اله الا هو اسماء الحسنى هغه مشهور حدیث چې چا یاد کړو پیغمبر وی الله به جنت ته پوسی نو هغه اسماء الحسنى یو کم سل دی د دینه شروع کیږي هغه مشهور حدیث کې هو الله الذي لا اله الا هو دغه الله هو مخکې ذکر خو نشته د الله مخکې قرآن خبره وشو او دلته وی هو الله هو سره چې معروف او مشهور دی نو هغه الله دی. هو ضمیر الله ته راجی دی او مخکې ذکر نشته ځکه الله اسمانونه پیژني ځمکې پیژني انسانې پیژني ملائکې پیژني دا ضروري نه چې مخکې د ذکر شي مونږ وایو هو دا هو هم دغه نوم دی. دا هو صرف هغه ته راجی کیږي ځکه هغه د هر چا په ذهن کې دی هغه د هر چا په زړه کې دی. هغه مارغان پیژني سحر د جالی نه پاسی او په ججوره کې یو ذره نه او ټوله ورځ ګرځي هغې ته پته ده چې هو الله دغه الله دی چې مونږ له روزي راکوي. ماښام چې راځي نو ججوره یې ځانو نه ډکوي کرلی نه دي یوې نه ده کړې سارټ پټې یې نشته سحر ځي او مازدیګر راځي او بچي هم ځان له ساتي دا هم مړی او هغه ولم مړی. انسان ته هم الله وي نحن نرزقهم و ایاکم ولې بچي وژنې خدا غیل استانه مخکی ورکوما هو الله تغا الله ها غزات تی لا اله الا هو چی نشتا لایق دا بندگه سوا دا غنا عالم الغیب و الشهاده پوه دی پا غیب و پا خکاره بانده که پک تی و که خکاره دی ناغه تخکاره دی کلری دی و که نزدی دی ناغه تا نزدی دی کمونگه بینو و کمونگه نبینو اغیبی نی عالم الغیب و الشهاده غیب ما غاب عن که آغا چستانه غیب دی که اسمانونو کې دی او که دریابونو کې دی او که په ځمکه کې دی الله وی ما ته ښکاره دی. هو الرحمن الرحیم دغه الله ډیر مهربان دی بے حد او ډیر نهایت رحم والا دی. سورۃ بقره په اول کې سورۃ فاتحه په اول کې دی وضاحت تیر شوی رحمان هغه ذات چې دنیا کې عام مهربان دی په هر چا باندې هر چا له روزي ورکوي د خپل دره څوک نه شړي څوک یې د لوږې نه نه وي وژلي اگر چې هغه نه مني په هغه باندې کفر کوي. اور رحیم خاص مہربان پا قیامت کے پا مومنانو بانے الرحمن دیر مہربان اور رحیم بیا بیا مہربان دنیا کی معمولی گنتا غلطی چیو کی نمشر بدل سا پیڑا در کی یو ذل بسا برو کی دو ذل بسا برو کی در ذل بسا برو کی آخر کا خپل پلار دی نم بدل گزار در کی اب انسانانو تو گو رچے گی ار وقت لگیا دی دا اللہ نا فرمانی کی یو ذل نا دو ذل نا سو ذل خوب یوم فارسی بانانوی سو بار اگر توبہ شکستی باس کسل زلت توبہ ما تکی اللہ وی مال راشا بیا امزتا قبلو ما سل زل مرتد شا او بیا ایمان رول اللہ وی راشا بیا دیم قبلو ما که هر سور ظلمون نشوی هر سور زیاتی دکڑی هر سور کفر و شرک دکڑی خوچ یو زل دیوی چا شدو اللہ الہ الا اللہ اللہ وی غر سلار دلوش رحیم بیا بیا مہربان او رحمان دیکھی کثرت تھی مبالغہ دا هو اللہ الذی دا اللہ غذات لا الہ الا ہو چنشتا لائق دا عبادت او دا بندگے سیوا دا غنا الملک متصرف دے، واکدار دے، اختیار مند دے، بادشاہ دے، الملک، مالک الملک، مالک یوم الدین، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، بادشاہی دنیا کم داغ دا، آخرت کم داغ دا. اختیارات اللہ نے اسمانو لو والا ورکڑی دیو نظم کے والا ورکڑی. القدوس الطاہر پاک دے، تقدسہ الملائکہ، اسمانوں کے ملائک داغ پاکی ہوئی، او پزمک بانے غرونا دریابونا مارغان و میان داغ پاکی ہوئی. القدوس اغزاد چیغ پاک دے. السلام سلامتیا والے دے، ذو السلام نو نسبت بچا تکو، السلام سلامتیا والے دے. یا مانا دا چیغ ذات ہو چیغ بل سلامتیا اور گئی، حغذات چیغ بل سلامتیا اور گئی، مومنان تو بجنت کی راہ کا رشی، اوغی تبوی سلام قولا من رب الرحیم، سورت یاسین کی ترشیو، بچوے دسنا بچوے جہنم نہ بچوے، زما دا عذاب نما بچ گئے، زما دا سخت نہ چکم ز کفار و مشرقین او پہ انسانان بان راولم و یا پیریان داغی نہ بچوے تاسو سلام. ملیک بہت عمدہ ہوئی چدا ڈیر و تکلیفن نہ بچوے، او چا بچ کرے السلام سلامتیا والا، یعنی سلامتیا ورکو ان کے ہر چاہتا. دویم السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہ تا سلامی ومنک السلام، تو پا خپلوم سلامی او سلامتیا ورکون کیومی انسانانو تاو ما پیریانو تاو ما ہر یوشی تاو ما. دویم مانا کی السلام سلامتیا والا، سمطلب سالم دے من کل العیوب، دا ہر قسم نقصانات و عیبون نسالم دے. السلام دا اللہ نوم سلام دے، دا جنت نوم سلام دے، دار السلام، دار السلام تے ولی دا دار السلام بھی دے، دا حقیقت کی دا اللہ کور دے، دا اللہ جنت دے، اگا جوڑ کرے دے. نو السلام پخپل سلامتیا والے دے، ہر شیل سلامتیا ورکا ان کے دے، پخپل سالم دے دا ہر عیب و دا نقصان نا، ملیکو بانے و مرگ راضی پا اگا بانے نراضی، پا انبیاء و بانے مرگ راغلے دے، پا اولیاء و بانے مرگ راغلے دے، پا بادشاہان و بانے مرگ راغلے دے و راضی، او تمام انسان و پیرے پا دی بانے و مرگ راضی دا اللہ نا سیوا چی سور دی، او السلام اگا پخپل دا دے نقصان نا پاک تبا اگا بانے نقصان نراضی، سالم دے دا ہر عیب و دا ہر نقصان نا، دا نقصانات پا تمام و کائنات و کشتا وقت نا پاک. المؤمن امن والا، دا سی ذات چیغا ہر یوشی تھا امن ور کرے دی، پاسمانون کے ملیکو تا پزمک بان انسانانو پیریانو دا، او دا سی ہر یوشی تھا. المؤمن المصدق تصدیق کون کے دخبل انبیاءو دہاغا معجزاتو چکم ورکڑو انبیاءو تا، دہاغا کتابونو دہاغا کلام چکم ورکڑو انبیاءو تا، اللہ داغی تصدیق کی چدا زما پیغمبران دی، دی لما معجزی ورکڑی دی، دی لما آیاتون ورکڑی دی، دی لما خپل کلام ورکڑی دی. المؤمن تصدیق کون کی را تمام مؤمنانو پی ایمان داغی کی، اللہ تصدیق کی دی تمام مؤمنانو چی دی پا ما بان ایمان را وڑی دی، ور اللہ تصدیق کی. نو المؤمن یو مانا تصدیق کون کے دا خپل پیغمبرانو دا اغی معجزاتو دا اغی آیاتونو چاگیلی ورکڑیو، المؤمن تصدیق کون کے دا مؤمنانو دا ایمان دا اغی چستا سو ایمان ما تا مقبول لے، دا ما تا منظور دے، تاسو پا ما بان ایمان ناوڑے دے. او معروف مانا مشہورا امن ورکون کے. المؤمن المهیمن نگہبان، الرقیب علی کل نفس، کشپ دا او کروز دا، که کل دے او کبار دے، که وچ دا او کلم دا، که غر دے او کسم دا، پا غی که زمونگا نگہبان اللہ دے، زمونگا ساتون کے، زمونگا رقیب. المهیمن العزیز ها غزات چی زور اور دے پا ہر چاو پا غسوک زور اور نشتا، دا دے مانا سو سو زل مخ کی تیرہ شوی دا، ها غزات چی دا غد مقابلی سو کرادا نشی کولے، کر دنیا بادشاہان راجم ہو چ اللہ سره مقابله وکو نو دا به فرعون ویلو نو وکړه دا به په اخر کې یاجوج ماجوج وی نو بکی نه اللہ داس ذات ته جپاهر یو شی باندې غالب دی او غبانې سو غالب کیږي نه دا هر چا د مقابله اراده خلق کی خو د الله د مقابله اراده سوګ نشي کولی الجبار هغه ذات چې هغه زور اور دی خو داس زور اور دی چې دنیا زور اور کمزوري کړو فرعونم جبارو قارونم جبارو نمرودم جبارو په جبابره سره د دنیا بادشاہان یادیږي هم دا جبابره وي سبب قیامت کې الله اعلان کی این الجبارون چرته د دنیا غزور اورون هغه چې داوی به کول باطل او په دروغه نو چرته نه هغه فرعون او هغه نمرود او هغه دنیا جبابره چیغی کی تکبر و پاغی کی لوی و پاغی کی فخر و پاغی کی غرور و ننغا جبارون چرت دی این الجبارون الجبار اگر زورور دی دنیا پا طول زورور وانی المتکبر او حق ذات چی دا غصر لوی خواهی حق ذات چی غا متکبر دی او مفسرین وی معنی الکبیر دی لوی دا غصر خواهی و لوی دی حدیث قدسی کے راضی اللہ پخپل فرمائی العظمت و ازاری والکبریا و ردائی عظمت اللہ وی زما لنگ لنگ والکبریا و ردائی و کبریا زما صادر دے فمن نازعنی منہما واحدا منہما چس سوک زمان دا یوم راکا گینا اللہ وی قذفتو فی النار مختلف روایت دی زبی اور تو غرزو المتکبر دنیا بادشاہان و تکبر کی و لوی بکی نو دا خدا اللہ عظمت دے دا غی لوی دا دا غی لنگ دے دا غی سادر دے اللہ وی تا زمان زمان لوی رکھا گی دا دی وجنا چا سوک پا دنیا کی دا اللہ سر شرکو کی اللہ چرتا نمام کی دا دا اللہ سر دا اللہ پا لویا کی گوتی والی المتکبر اغا خاون دا لویا دے او اغا لوی دے و لوی دا غی سر خائی سبحان اللہ پاک دے اللہ عما یشرکون دا غینا چی دیا و سر صداران گردی چی دا دبرخی خاون دے دا نازا ولی دے دا قطب دے دا غوث دے دا ود دے دا سوا دے دا یغوث دے دا یعوق دے دا نصر دے دا خبل دے دا لات دے دا منات دے دا عزاد سبحان اللہ عما یشرکون چا ملیک دا اللہ سر صداران گردو لیو چا ور دا اللہ سر صدار گردو لیو نکا فارس والا لوی دولت اور دنیا نیمه دنیا وا اوغی دور عبادت چا دور عبادت کو چا دنور عبادت کو ابراہیم علیہ السلام د زمانه خلق د سور او دنور او د عبادت وکو سبحان الله الله پاک ته عما یشرکون دا غسنه چې دی او سره شریکان ګرځي کاغه انسان دی او کاغه پیری دی او کاغه بت دی او کاغه قبر والا دی او کاغه ارسو الله وی دغه نه زه پاک ما سره زما په کائناتو کې څوک شریک نشته هو الله الخالق البارئ دا الله الخالق مونږ عام معنا کوو الخالق پیدا کوونکی خو ارض د لفظ یو معنا نه مفسرین ځکه دلته وی هو الله الخالق ای المقدر هاهنا وی دلته د خالق معنا دا اندازه کوونکی دا هر یو شی اندازه که اسمان دی او که ځمکه ده که انسان دی او که پیری دی دا هر یو شی اندازه کوونکی الله دی البارئ نو دا غی نفس دا هر یو شی پیدا کوونکی المنشئ دلته معنا کتولی کی مفسر المنشئ دا غی جوړونکی او پیدا کوونکی نو بیا ورپسې المصور تصویر شکل صورت ته وی کنه شک او صورت ورکوونکی نو هر یو شی دا ماده دا دا مادی په خېټه کې او په رحم کې اوور دی یو ساس کې او یا دو ساس کې یو د نارینه او یو د زنانه دا دواړه یو ځای شو لګې روزه پکې تیر شوې نو دا ساس کې تا صورت مؤمنون کې ویلی دا غې نرورو وینه جوړه شو نو چې سروزه تیر شوې نو هغه کله کېده نو کرپندې ته نه جوړ شو کرچې ته نه جوړ شو نو بیا چې هغې باندې لګې روزه تیر شو نو ډوکې ته نه جوړ شو نو بیا وته الله غو خواش وده یو ډانچه جوړ شو چې ډانچه برابر شو نو الله ملک رو لیږو فی الحال شکل جوړ کړه نو شکل یې جوړ کړو نو لاسو نخی پکې وګړي دا لاسو دا خپا دا سترګه او دا غوګونه او دا خپې د هر یو شی دا غپ دې ډانچ کې نخی وشو سر اوس الخالق ماده یا وبدی او یا خوره ده الخالق اندازه کون کې دا الخالق البارئ نو دا غي نرستو بیا جوړون کې ډانچه جوړ شو شکل برابر شو حکم درب چلیږي کئی ملائک المصور نو بیا دا غی تصویر او صورت جوړون سور خیسته انسان جوړ شو او وسشه خوروا او یا وبوی دا غینا اندازه کون کې یو انسان وسور اندازې دا اندازې مونږ ته پته نشته دا اندازه الله جوړ کړی ده او دا کم وخت نه جوړ کړی ده الله اعلم د دې تمام کائنات او اندازه خالق اندازه کون کې دا الله چې آسمانونه سور دي مونږ ته څه وزن معلوم دي الله ته وزن هم معلوم دي الله تر دې ذرات هم معلوم دي چې د سور ذراتو نه آسمان جوړ شوی دی د سور ذراتو نه انسان جوړ شوی دی د سور ذراتو نه پیری جوړ شوی دی د سور ذراتو نه د غرونه جوړ شوی دی د دې ذراتو علم د الله سره دی الخالق اندازه کون کې مونږ ته اندازه نشته دا اندازې د الله سره دی او قبل ان یخلق السماوات اسمانونه او ځمکې لانه دي پیدا او د هر یو شی اندازه هغه برابر ده چې دا انسان دوره دی دوره وي دا اسمان دوره دی او دوره وي نور او د هغې رڼا او د هغې اندازه کون کې نو بیا د هغې وروسته جوړونکې البارئ دا هم الله دی نو بیا هغې له شکل صورت ورکون کې اسمان له څنګه شکل ورکړی دی نور له څنګه شکل ورکړی دی نو د انسان له څنګه شکل ورکړی دی نو حیوان تر وګوره هغه له څنګه شکل ورکړی دی فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت الله ودي خان ته دین ګور جدا څنګه پیدا شوی المصور نو له الاسماء الحسنى د دې الله د پاره نمونه دی خیستا الحسنى مؤنث ده احسن ډیر جات خیستا اسم تفضیل دی يسبح له ما في السماوات والارض پاکی بیانې د دې الله د پاره ما في السماوات والارض آغا چی پس مانونو کی دی او آغا چی پس مکہ کی دی اللہ پاک گنی ملیکم وی سبحان اللہ دنیا کے ہر یو شیم دا واس کی جی سبحان اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سبحانہ وتعالی عما یشرکون سبحان اللہ عما یشرکون سبحان ربک رب العزت عما یصفون یسبح له ما فی السماوات اسمانونو والا وزمکی والا چې سورم مخلوقات نه دغه پاکي وي د سنه پاک غني د شریکان چې د اسمانونو کې هغه سره شریک نشته او د ځمکه کې هغه سره شریک نشته د انسان په تقدیر کې هغه سره شریک نشته د حیوان په تقدیر کې هغه سره شریک نشته نو بیا د دې په جوړولو کې او د دې په شکل صورت ورکولو کې هغه سره سوکیدار او شریک نشته نو چې ته غیر الله ته پروت او د در نه چاپیره ګرځې د زیارت نه نو سره پاره ګرځې دی بدل بچې درکې دا بدل مال او دولت درکې نہ اللہ خوی مالک زیما الملک بادشاہ خو هغه دی سلامتیا ورکون کې هغه دی په تابان نگهبان هغه دی په زورور هغه دی د هر چا د حال خبر هغه دی نو هغه تعالی روزیم درکی ته پیدا کړی و می ستان دازو مغه کړی دا او تعالی شکر صورت هم درکړی دی نو چې وسته حاجت راغې نو زی بل کله پیری ته ولاړې او کله ولی ته ولاړې جمال راک او هو العزیز الحکیم او دغه الله ر غالب او حکمتونو والا دی صورت تا فضیلت چیسا حاصلو نو دا دی آیاتونو دا وجنا دا دری چپ آخر دی صورت کرا لو لو انزلنا هذا القرآن علی جبل کنازل کڑوی منگا دا قرآن علی جبل پیو غربانی لرائیتہو نو خام خاتاب لیدلیو دی لرا خاشعن یریدن کے متصدعن ٹوٹی ٹوٹی کی دن کے من خشیت اللہ دا یرید اللانا وتلک الامثال ندربها او دغه مثالونه بیانو مونږه دی لرا للناس خلق تعالی علهم يتفکرون تر دې د پاره چې دی سوچو کی هو الله الذی دا الله ذات لا اله الا هو چې نشتا لایق د بندګې مگر دغه الله نشتا لایق د عبادت سوا دا غنا عالم الغیب والشهاده پوه دی په پټو په ښکارا هو الرحمن الرحیم دغه ډیر مهربان دی او بیا بیا مهربان دی هو الله الذي دا الله غذات تی لا اله الا هو چې نشتا لایق د بندګې سوا دا غنا الملک بادشاه دی واکدار دی اختیارمند دی القدوس او پاک دے د هر قسم عیوبنا. السلام سلامتی اور کون کے یا پخپل سالم د هر نقصان نا. المؤمن امن ور کون کے هر چاہتا. المهيمن نگہبان او ساتن کے د هر چا. العزیز زور ور دے. الجبار العزیز غالب دے په هر چا بانے. الجبار او زبردست او زور ور دے په تمام زور ور. المتکبر لوی ذات دے. المتکبر لائق د لوی دے دا غسر لوی خای. سبحان الله پاک دے الله عما یشرکون دا غسنه چې دی او سره صداران ګرځي. هو الله الخالق دغا اللہ دے اندازہ کون کے ہر یوشی لرا. البارے جوڑا ان کے ہر یوشی لرا. المصور شکل و صورت ور کون کے ہر یوشی لرا. لہو الاسماء الحسنا خاص دے اللہ دے پارا نمون دی خیستا. یسبح لہو پاکی بیانی خاص دے لرا. ما فی السماوات والارض حاغا جب اسمانونو کی دیا و حاغا جب ازمکا کی دی. وہو العزیز الحکیم او دغا اللہ غالب دے او حکمتونو والا پخپل کار کے.